Onların kalplerinden yağmur duaları dokundu günahın toprağına. Ve onların gözlerinden peygamberin sözleri okundu, merhamet mevsimini taşıyan kervanlarla. Peygamberden bir iz gibi düştüler asr-ı saadet yollarına. Ondan bir haber almak ve onu duymak isteyen biz ve onun toprağından rahmet izini bize taşıyan sahabeler. Muhammed Emin Yıldırım, peygamberin izini taşıyan sahabeleri onun izinden iz sürerek anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la udvane illa ale zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar, insanlık tarihinin en büyük iman hamlesini gerçekleştiren o ilk nesli, öncü nesli anlamaya, onlarla yeniden anlamlanmaya çalışıyoruz. Bu uğurda bir yolculuk yapıyoruz. İnşallah Rabbim bu seyahatimizi makbul eder ve bizleri o mübarek hayatlarla, o bereketli hayatlarla doğru bir biçimde tanıştırır, onlarla yeniden anlamlandırır, hayatlarımızı da yeniden onlarla nurlandırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinin altındaki o bir avuç insanla 23 senelik gibi kısa bir zaman diliminde en büyük iman hamlesini gerçekleştirdi. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'tan aldığı ilham ile insanları nasıl yetiştireceğini, nasıl bir potada onları elmaslaştıracağını çok iyi öğrenmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynen kendisine gelen insanları bir ayet gibi okurdu. Her gelen insan Efendimizin nazarında bir ayetti. Okunmayı bekleyen bir ayetti. Allah Resulü de o insanları bir ayet gibi okur. Onların kabiliyetlerini, karakterlerini, mizaçlarını tespit eder ve onlara olması gereken yolu ve yönü belirlerdi. Dolayısıyla Allah Resulü önüne gelen her muhataba önce bir yol, sonra da bir yön belirlerdi. Onun elinin altındaki sahabi yolu ve yönü belli olan insanlardı. Çünkü Allah Resulü şiarlı ve şuurlu yaşadı. O şiar ve şuurla da her gelen insana bir yol ve yön belirledi. O kurmuş olduğu o havuzda, o potada nice insanları yetiştirdi. Çünkü o bir madenciydi. Her insanın da bir madeni vardır diyen bizatihi sözün sultanı olan Muhammed aleyhisselamdı. Hiçbir insan işe yaramaz gibi bir nitelendirmeyi hak etmez derdi. Madenlerini okur, onları da o madenlerin en güzel bir biçimde işlenecek bir ortama kavuştururdu. Onun için de kurmuş olduğu o nübüvvet potasında nice kömür girenler o potadan elmaslaşmış insanlar olarak çıkmışlardı. Ve Allah Resulü elinin altındaki insanları yetiştirirken o kabiliyete ve mizaca uygun olarak bir alanda zirveleşmelerini sağlıyordu. Ebu Bekir'e diyordu ki, ey Ebu Bekir, sen öyle bir sıddıkiyet abidesi olacaksın ki aleme o sıddıkiyeti temsil edeceksin hakkıyla. Ömer'e adalet ile, Osman'a haya ile, Ali'ye ilim ve cesaret ile, Zübeyir'e aşk ile, ihlas ile, Talha'ya cömertlik ile, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a ise emniyet ve teslimiyet ile aleme abide olabilecek şahsiyetler olmalarını sağlıyordu. Her biri aklınıza gelen ya da gelmeyen, tanıdığımız ya da tanımadığımız o kutlu halkanın her biri Allah Resulü'nün nazarında böyle bir misyona kavuşuyorlardı. Bugün hayatlarına vakıf olduğumuz İbni Hacer'in ve İbni Lesir'in bildirdiğine göre 10.000'i aşkın sahabide biz bunu görüyoruz. Allah Resulü ile az ya da çok, uzun ya da kısa bir kez birlikte olan, onu görme bahtiyarlığına eren her bir insan bir noktada hayatımızı aydınlatacak bir hatırayı bize miras olarak bırakıp gittiler. Onun için Biz sahabenin hayatında seyahat ettiğimiz zaman şu düstur ile seyahat etmek zorundayız. Biliyor ve inanıyoruz ki her bir sahabiye Allah Resulü'nden bir iz düşmüştür. O iz nedir? Onu bulacağız ve o izi biz de bu çağa taşıma noktasında gayret içerisinde olacağız. Bugün de Allah Resulü'nden şahsiyetine iz taşıyan bir yiğidin hayat defterini aralamaya çalışacağız. Her bir sahabe hayatın bir alanında rehber dedik ya, bugün hayat defterinin başına oturacağımız insan bize hayatımızda her an karşılaşacağımız bir yönü imar edecek. Bize ideal bir ticaret adamının, bir iş erbabının nasıl olacağını öğretecek bugün hayat defterinin başına oturacağımız sahabi. Kim bu sahabi? Abdurrahman İbni Avf. O da ilklerden, o da Hazreti Ebu Bekir'in eliyle, iman ile tanışanlardan, o da Allah Resulü'nün halkasında, o nurdan halkadan biri olarak yıllar yılı nübüvvet potasında madenini elmaslaştırmaya çalışan yiğitlerden. O da Allah Resulü'nün arkasında durması gereken yeri bilip bir ömür o yerde durmasını bilen ve Allah Resulü'nü memnun eden biri. Aşere-i Mübeşşere'den, ilklerden ve öncülerden Abdurrahman İbni Ebi Avf. Abdurrahman İbni Avf bize çok şey söyleyecek. Ama özellikle biz onun ticari kimliğinin üzerinde duracağız. İdeal bir iş adamı nasıl olurmuş? Müslüman bir iş adamı nasıl olurmuş? Onun hayatında biz onu öğreneceğiz. Çünkü bugünkü dünya, ahlakımızı tamamen dejenere eden bu dünyada her şeyimiz gittiği gibi ticari ahlakımız da ne yazık ki kalmadı. Ne yazık ki onu da yitirdik. Ne yazık ki İslami şahsiyetimizi o alanda muhafaza edemedik. İşte Abdurrahman İbni Avf çağlardan öncesinden gelerek bugünün insanına hitap edecek. Ey insanlar, gelin ve benim şahsiyetimde ideal bir iş adamı nasıl olurmuş onu öğrenin. Kim demiş paranın, kazancın imanı olmazmış diye? Paranın da imanı olurmuş. Ve imanlı bir para nasıl kazanırmış onu bize gösterecek hayatı ile. Onun hayatında biz böyle bir alanı göreceğiz. Ve hayatımızda eksik kalan bu yönleri Abdurrahman bin Avf'ın bize göstermiş olduğu rehberlik ile onarmaya çalışacağız. Allah Resulü bize ticaret öneriyordu dostlar. Ticaretle uğraşın çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir diyordu. Neden Allah Resulü böyle bir şey önersin bize? Birçok şey söylenebilir ama iki noktanın üzerinde durmak istiyorum. Birincisi dostlar, ticaret insana hayatı anlamayı öğretir. İnsan ticaret yaptıkça insanları tanır. İnsanlarla haşır neşir oldukça hayatın şartlarını tanır. Hayatı tanıdıkça da hayatı dönüştürmeye aday olan bir insan ne yapacağını çok iyi bilir. İkincisi de dostlar, yoluna kurban olduğumuz sözün sultanı bize diyor ki alan el değil, veren el olun. Vermek için kazanmak lazım. Üretmek lazım. Yaslanmadan yaşamak lazım. Birilerine yük olmadan, hatta birilerinin yükünü almak lazım. İşte Allah Resulü bunu sağlamak için ümmetine bunu söylüyor. Yük olmayın diyor, yük alın. İnsanlara yaslanmayın. Sadece Allah'a dayanıp insanların ihtiyaçlarını karşılayan olun. Onun için de rızkın onda dokuzunu ticaret olduğunu söylüyor ve kendi de bir ömür bunun arkasında duruyor. Söyleyip de kendisi bu sözün dışında durmuyor. Bakın Allah Resulü'nün hayatına. 15 yaşından 35 yaşına kadar 20 sene bil fiil ticaretle uğraştığına şahit olursunuz. 35 yaşında Hira mağarasına gidip gelmeye başladığı dönemden sonra da Mekke'de kaldığı 53 yaşına kadarki dönem içerisinde yine Allah Resulü sıcak bir biçimde olmasa da kimseye yaslanmamak için ticaret yapıyor. Ve Allah Resulü sahabisinin de ümmetinin de böyle olmasını istiyor. Onun hayatında biz yük olmayıp yük aldığına ta 8 yaşında bir çocukken olduğuna şahit oluyoruz. 8 yaşında dede Abdülmuttalip amca Ebu Talib'e onu emanet edince 2-3 ay amcasının yanında kalmıştı. Bakmıştı ki amcanın yaşı ilerlemiş, çalışamıyor. Evde ekmek bekleyen çocuklar var. 8 yaşında amcanın önüne dikilmişti Allah Resulü. Ey amcacığım, ben çalışmak istiyorum demişti. 8 yaşında bir çocuk bunu diyor. Allah Resulü o günden itibaren bize bu alanda örnek oluyor. Bırakın 8'i, yaş 18 olur, 28 olur, 38 olur. Halen birilerine yaslanarak yaşamaya çalışan insanlara şahit oluyoruz. Halen ekmek elden, su gölden, elinin emeğiyle değil, elin emeğiyle çalışan, elin emeğiyle geçinmeye çalışan insanlara şahit oluyoruz. Ama Allah Resulü bunu yapmıyordu. Eğer bunu yapsaydı dostlar, inanın Mekke'de söylemiş olduğu sözlere muhatap bulamazdı. İnsanlar ilk önce ona şunu söylerlerdi: git önce çocuklarının nafakasını kazan, sonra gel insanlığı değiştirme gibi önemli bir görevi üstlen derlerdi. Ama demediler. İlk günden itibaren o yaslanmadı. Yaslanılmamasını da sahabisine ve bizlere tavsiye etti. İşte yaslanmayanlardan bir tanesi Abdurrahman İbni Avf. O hayatıyla bize bunu gösterecek. Ticaret adamının ahlakını öğretecek. Bir ideal kimliğin, ideal ticaret adamı kimliğinin nasıl olacağını bizlere hayatıyla ispat edecek. İyisi mi dostlar? Gelin fazlaca sözü uzatmayıp hayat defterini çevirelim. Çeviriyoruz sayfayı. Karşımıza aslında bugün de rehber olabilecek 4 esas ile karşılaşıyoruz. Bir Müslüman tüccar nasıl olur sorusunun cevabını daha ilk sayfada Abdurrahman İbni Avf bize öğretiyor. Diyor ki bir Müslüman tüccarın 4 tane temel ilkesi olmalı. Neymiş o ilkeler? 1- Sıdk. En önde doğru olmalı. Çünkü yoluna baş koyduğu Allah Resulü diyordu ki güvenilir ve sadık bir tüccar nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşr olacaktır. Ticaret yapacak ama varılacak en üst seviyeye varacak. Ne ile? Bu 4 esas ile ve en başında da sıdk ile. İkincisi ehliyet olacak. Yaptığı işin ehlili olacak. Çünkü o din, ilahi kelam emaneti ehline verin diyordu. Ehil olanlar ancak, o işi hakkıyla yapabilenler bu işleri üstlenebilirdi. Onun için bir ticaret adamının en temel ikinci vasfı ehliyet olmalıydı. Üçüncüsü kabiliyet. O işe kabiliyeti olmalı. Allah kabiliyetsiz bir insan yaratmaz. Her insanın bir kabiliyeti vardır. Ama önemli olan o insan nerede o kabiliyeti bulacağını tespit etmesidir. Orada kabiliyetini tespit edip ona göre geliştirmesidir. Dördüncüsü de dostlar, semahat sahibi olmalı. Semahatın iki anlamı var. Birincisi kolaylık, ikincisi ise cömertliktir. Bir Müslüman tüccarda olması gereken vasıflardan en önemlilerden ikisi de budur. Kolaylık ve cömertlik. Satarken de alırken de karşıdakini zorlamayacak. Pazarlık sünnettir adı altında adamı yalana zorlamayacak. Zor durumda bırakmayacak. Kolaylığı esas alacak. Üç kuruş fazla satıp üç kuruş fazla kazanma adına karşıdaki insanı zorlamayacak. Ve cömert olacak. Kazandığı malı sırtında yüke değil altında bir burağa çevirecek. Ona mahkum değil hakim olacak. İşte Abdurrahman bin Avf bize bunları öğretecek. Ve asıl zühdü öğretecek. Zühdün bir lokma bir hırka değil dünyaları avuçları arasına almasına rağmen yüreğinde dünyaya ve dünyalıklara karşı hiçbir şey taşınmadığını öğretecek. Onun için dostlar, eski insanlar, o eskimeyen insanlar bize bunu öğretirdi. Asıl zühdün insanlardan ayrı yaşanarak elde edilmeyeceğini, asıl zühdün insanların içerisinde yaşayarak elde edileceğini öğretirlerdi. Bundan dolayı bir gün İmam Muhammed, İmam Ebu Hanife'nin en büyük talebelerinden biri. Talebelerinden biri İmam Muhammed'e şunu sorar. Ey hocam der, niçin zühde ait bir kitap yazmadın? Evladım yazdım der ben. Talebe bir anda şaşırır. Çünkü hocasının kitaplarını çok iyi okumuştur. Acaba ben mi kaçırdım der hocamın yazdığı kitaplardan bir tanesini. Hangi kitap der İmam Muhammed'e? Alışveriş ile ilgili bir kitap yazdım ya. Alışveriş ile yazdığım o kitap aslında bir zühd kitabıydı. Çünkü İmam Muhammed o günün insanına da o talebesine de ve bize de örnek olabilecek şu sözü söylüyor. Hakiki zahit çarşıda ve pazarda belli olur. İnsanlara karışıp alışveriş yaptıkça, ticari muamelelere giriştikçe, kazanma hırsıyla karşı karşıya kaldıkça o anda sergileyeceği tavır ile insan zahit olup olmadığını Allah'a karşı ispat eder. Onun için zahit olmak isteyen bu yolları takip etmeli. Yoksa insanların arasından uzaklaşarak bir zahitlik anlayışı dinde hiçbir yeri yoktur. İmam Muhammed bunu diyor. Sahabeden ve Allah Resulü'nden aldığı ilham gereği. Ve biz şimdi bunu öğrenebileceğimiz bir insanın hayat defterinin başında oturuyoruz. Bize o çok şey söyleyecek. Gelin isterseniz yolculuk edelim. Doğum tarihleri dostlar ihtilaflıdır. Çok farklı şeyler söylenir ama biz tarihi bazı ayrıntıları dikkate alarak miladi 581 yılında doğduğuna kanaat getiriyoruz. Eğer 581'i esas alırsak demek ki Abdurrahman İbni Avf Allah Resulü'nden 10 yaş küçük, hidayetine vesile olan Hazreti Ebu Bekir'den de 8 yaş küçüktür. Abdurrahman bin Avf Mekke'de tanınan bir aileye mensup. Zühre oğulları ya da Beni Haris diye bilinen bir kabile. Soy ağacını sayayım ki Allah Resulü ile olan yakınlığı belli olsun. Babasının ismi Avf, İbni Abdi Avf, İbni Abdi, İbni El Haris, İbni Zühre, İbni Kilab, İbni Mürre. Kilab'da yani 6. babada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile soyu birleşir. Kilab'ın